Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 27 października, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami dłuższa noc, zmieniamy czas z letniego na zimowy. Jeszcze przez kilka dni pojedyncze rejsy lotu mogą zostać odwołane, uprzedza przewoźnik. Gruzini wybiorą jutro prezydenta, startuje 25 kandydatów. Jutro o tej porze będzie dopiero 21 z minutami. Już tej nocy przestawiamy zegarki z godziny 3 na 2. Zmienia się czas z letniego na zimowy. Tomasz Zielenkiewicz. Jeśli go w ogóle wieczorem włączymy, to budzik zadzwoni godzinę później. Zmiana wydaje się przyjemna, jednak nie dla wszystkich, mówi dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Najtrudniejsza jest sytuacja tych osób, które muszą iść do pracy tego następnego dnia. I dodaje, że zmiana czasu nie jest dla naszego organizmu dobra, bo nas dezorientuje. Zaburzenia trawienia, zaburzenia nastroju, rytmu życia, te takie stany lekkiej dezorientacji i takiego dyskomfortu. W wrześniu Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu. Tego chciało ponad 80% respondentów w przeprowadzonych konsultacjach publicznych. Na przyjęcie nowych przepisów muszą się jednak zgodzić Parlament Europejski i kraje Unii. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W związku z protestem związkowców lotu i zwolnieniami chorobowymi pracowników mimo zawieszonego do poniedziałku strajku odwołano kilka dzisiejszych rejsów. Rzecznik Narodowego Przewoźnika Adrian Kubicki mówi, że tak może być jeszcze przez jakiś czas. Pracownicy, którzy brali udział w proteście, im często pokończyły się pewne uprawnienia i te uprawnienia trzeba będzie odnowić. Bardzo dużo osób przebywa też na zwolnieniach chorobowych, więc powrót z tych zwolnień chorobowych to też jest proces, który pewnie będzie trwał kilka dni. Natomiast sukcesywnie ta liczba odwołanych lotów będzie malała. Pasażerowie otrzymują wszelkie świadczenia przysługujące im z tytułu odwołanych lotów. Wśród tych świadczeń oczywiście jest zmiana rezerwacji, więc po prostu będą kontynuowali swoją podróż innymi liniami lotniczymi. Mimo że związkowcy porozumieli się wstępnie z władzami spółki, do pracy wróci 67 zwolnionych dyscyplinarnie osób. Kilkudziesięciu przedstawicieli OPZZ-u manifestowało poparcie dla pracowników lotu przed siedzibą spółki. Adam Rzeszot ze związku. Strajk jest zawieszony, ale to nie znaczy, że chcemy w ten sposób pracodawcę szantażować. Nie, naprawdę jesteśmy nastawieni na pokojowe rozwiązanie tego problemu. W poniedziałek strony mają usiąść do kolejnych rozmów, między innymi na temat zmian w systemie wynagrodzeń. Jutro Gruzini będą wybierali prezydenta. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 25 kandydatów. Większość jest za zacieśnianiem współpracy z Unią Europejską i NATO. W ocenie politologów, niezależnie od zmian na gruzińskiej scenie politycznej, integracja z Zachodem pozostanie priorytetem gruzińskich władz. W Tbilisi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według politologa Mamuki Arashidzego Gruzini od wieków dążyli do integracji z Zachodem i wybór ten jest historycznie uzasadniony. Zachód zawsze nam pomagał materialnie i technologicznie, więc pojawiło się twarde przekonanie gruzińskiego narodu, że Zachód jest wyznacznikiem pomocy i bezpieczeństwa, a Rosja jest wyznacznikiem zagrożenia. Nam było wygodniej mieć do czynienia z katolickim Zachodem niż z niezrozumieniem ze strony naszych prawosławnych sąsiadów. I pojmaniem naszymi, że prawosławnymi. Według przedwyborczych sondaży największe szanse na zwycięstwo mają Salome Zurabiszwili, popierana przez rządzące ugrupowanie Gruzińskie Marzenie i związani z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim, Dawid Bakradze oraz Grigol Waszadze. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turcja, Rosja, Niemcy i Francja za zawieszeniem broni w Syrii. Przywódcy tych czterech państw opowiedzieli się także za tym, aby do końca roku powołać komitet, który byłby odpowiedzialny za napisanie nowej syryjskiej konstytucji. We wspólnym komunikacie Ankara, Moskwa, Berlin i Paryż podkreślają również potrzebę stworzenia warunków w całej Syrii dla bezpiecznego i dobrowolnego powrotu uchodźców. Z danych ONZ wynika, że od początku wojny w Syrii, czyli od 2011 roku, zginęło 400 tysięcy osób. Miliony Syryjczyków musiały szukać schronienia w innych krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, na północy i zachodzie trochę słońca, poza tym będzie padać deszcz. Na termometrach w Łodzi i Augustowie 6 stopni, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 7, w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie i Katowicach 8, w Krakowie 9, a w Przemyślu 15 stopni.

przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był Elvis Costello and the Imposters i piosenka Stripping Papers. Zaczynamy tę audycję od najnowszej, wspaniałej płyty Elvisa Costello, Look Now. Elvisa Costello, powinnam powiedzieć, z jego stałym zespołem, bo przecież The Imposters to nic innego jak The Attractions, przemianowany tak w pewnym momencie po dość istotnej zmianie składu. Piosenki, które weszły na ten album, niekiedy bardzo długo czekały na to, żeby znaleźć się na studyjnym albumie. Są to na przykład fragmenty musicalowe, wzięte z przygotowanych, ale nigdy do końca nie zrealizowanych musicali współtworzonych z Bartem Bacharachem, ale też na przykład ten następny utwór napisany razem z gigantką piosenki Carole King, to będzie Burnt Sugar Is So Bitter. What is it that I've done that you want me to be punished? When she woke up one day to find that he had started to vanish. But if you overhear voices, perhaps you should not be listening at all. Twitch the vigilant lens, make a slow sour face, set the scandalized. Jeszcze raz Elvis Costello and the Imposters, to było Burnt Sugar is So Bitter. Piosenka również długo leżakowała, bo czytam właśnie, że w 96 roku, kiedy inna piosenka, która również pochodzi z albumu Look Now, została napisana, Unwanted Number, trafiła do filmu opartego na życiu Carole King, na tej części jej życia, kiedy pracowała w legendarnym Brill Building. I w tym właśnie czasie Elvis Costello z bohaterką, już oryginalną bohaterką Carole King, napisał ten właśnie utwór, Burnt Sugar is So Bitter. Zastanawiałam się, w jaki sposób połączyć Elvisa Costello z resztą tej audycji. Wrócimy jeszcze do płyty Look Now, ale pomyślałam, że Sarah Aspling, dużo mniej znana niż Elvis Costello, a występująca pod pseudonimem El Perro del Mar, ma podobnie takie delikatne i bardzo trafne wyczucie charakteru muzyki z przełomu lat 50. i 60. Piosenki, musicalu z odrobiną rock'n'rolla. To będzie utwór z płyty, która ukazała się w 2008 roku. Nosiła tytuł From the Valley to the Stars. How did we forget? El Perro del Mar, pies morski, albo raczej Sarah Aspling, to było How Did We Forget? I w ten sposób El Perro del Mar przetwarza muzykę z lat 50. i 60., ale już na nowszej płycie, wydanej 2 lata temu, Kokoro, Sarah Aspling sięgnęła po inny zestaw inspiracji. Jak sama mówi, brzmienie tego albumu jest efektem słuchania przez 3 lata wyłącznie japońskiej, chińskiej i tajskiej muzyki popowej. Posłuchajmy, jak słychać to na singlu Bread and Butter. El Perro del Mar. To był utwór Bread and Butter z płyty Kokoro. Kolejni artyści również czerpią z muzyki Dalekiego Wschodu, ale też ich piękne muzyczne, jakby to powiedzieć, piękne muzyczne macki oplatają właściwie cały świat i muzyka bardzo wielu kultur i wielu estetyk trafia na ich nagrania. To będzie z pierwszego od 7 lat albumu Gang Gang Dance. Album nosi tytuł Kazuashita, a utwór nazywa się J-Tree. We'll be right back. To było Gang Gang Dance i J.G. z płyty Kawałusita. Słyszeliśmy między innymi tutaj nagrania dokonane podczas protestów w Dakocie. Protestowany był prowadzenie tam rurociągu, który ograniczyłby dostęp mieszkańców do czystej wody. Słyszeliśmy głos Shia Bidziego. Dalej będziemy słuchać płyty St. Vincent, Mass Education. Zostało nam jeszcze kilka piosenek z niej. Przeróbka utworu Pills, jak widzę, nie ma tak wielu fanów jak reszta płyty. Może dlatego, że oryginał był rzeczywiście bardzo, bardzo miał skomplikowaną konstrukcję i trudno jest go rozebrać aż do takiej nagiej podstawy. Ale powiem coś takiego. Końcówka tego utworu jest jednym z najpiękniejszych momentów obu płyt, zarówno Mass Seduction, jak i Mass Education. I po raz pierwszy zręby tej końcówki można było usłyszeć podczas koncertu zorganizowanego przez Davida Byrna, a uwiecznionego na filmie Contemporary Color. Tam ta końcówka pojawia się z innym tekstem. Jeżeli są Państwo tak samo zafascynowani St. Vincent jak ja, proszę spróbować sięgnąć po DVD Contemporary Color. A teraz już Pills, wersja fortepianowa. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to work, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to work, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills and a good stiff drink. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills down the kitchen sink. I'm behind the wheel, I'm leaving your state. I can't even swim in these waves I made. From the bath to the drain and the plane, to the stage, to the bed, to give head to the money I made. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to work, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills and a good stiff drink. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills down the kitchen sink. The tales, fortune and blame, tigers and wolves, defanged by fame. From the chains to the reins, to the vein, to the brain. Anyway, there's a day and I'll pay it in pain. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to work, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills and a good stiff drink. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills down the kitchen sink. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to work, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills and a good stiff drink. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills down the kitchen sink. Come all you killers. to wonder, as in years of yore, the thought of you divided us. It just made you to discuss in cold and pure in the willows. Or was it the wind? You wrecked a land. We all suspect the mortal door will open the soul. The future. Factories face the poor. The factory remains. The bill strains. The mind of the bit. To have a with widows. Walk. And wait a moment. This is called civil regret, strife. So lessen your old hell and middle life. Long last the wind to him to help you on your way. Contented is boat by chance, how forlorn the shore. I meant to take the chance when you found the floor. So trim the brim, the lane have roses to say. Won't you? Najpierw usłyszeliśmy Saint Vincent i Pills piano version, a chwilę później oddalony o 50 lat, ale równie ekscentryczny i genialny Van Dyke Parks. To był utwór Widow's Walk z debiutu Van Dyke'a Parksa z roku 68. Mam dzisiaj ze sobą nowiutką płytę Paula McCartneya, Egypt Station. Muszę powiedzieć, że jak na razie podoba mi się nieco mniej niż poprzednia, New, która bardzo mi się podobała. Ale są na tej płycie takie momenty, którym nie sposób przyznać pewnego rodzaju geniuszu, bo na przykład utwór, który za chwilę usłyszymy, Despite Repeated Warnings, kiedy album szedł w tle, byłam przekonana, że wysłuchaliśmy przynajmniej 4 piosenek. Okazało się, że nie, był to jeden utwór, Despite Repeated Warnings, i zapałałam do niego wielką miłością. Posłuchajmy. Despite repeated warnings of dangers up ahead, captain won't be listening to what's been said. He feels that there's a good chance that we have been misled. And so the captain's planning ahead. What can we do? What can we do? to want to know. Well, he's got his own agenda, and so he'll go. Those who shout the loudest, what can we do? May not always be the smartest, what can we do? But they have their proudest moments right before they fall. What can we do? Red sky in the morning, what can we do? Doesn't ever seem to face him. What can we do? But a sailor's warning signal should concern us all. Whoa. Mistaken, so we gather around him. There's nothing wrong. McCartney, despite repeated warnings, medley, może medley. Producentem tej płyty był, jest Greg Kurstin. O Gregu Kurstinie już kiedyś opowiadaliśmy, emitowałam w jednej z audycji kilka jego utworów bardzo różnych artystów, ponieważ jest to producent również takich artystów jak Sia, jest producentem jednej z płyt Becka, ale oczywiście jest też współtwórcą duetu The Bird and the Bee. Posłuchamy jednej z piosenek tego zespołu i proszę posłuchać i zastanowić się, czy rzeczywiście nie ma tutaj elementów wspólnych z najnowszą płytą McCartneya. To będzie Polite Dance Song. Bird and the Bee, Polite Dance Song. Myślę, że Paul McCartney słuchał bardziej tego repertuaru Grega Kurstina niż na przykład Sia, kiedy decydował się w wyborze producenta ostatniej płyty. Wrócimy do Elvisa Costello, do przepięknej płyty Look Now. To będzie utwór Mr. and Mrs. Hush. I tripped through house of mirrors, something that I just couldn't understand. Then I slipped my finger into the band. Just think what those eyes might betray. Stare on and I don't look away. Haven't you tired of that darker shade? Didn't you cry your heart out? It's only a dream. What is it about love? Mr. and Mrs. Hush, Elvis Costello and the Imposters, ich najnowszej płyty Look Now. Został nam jeszcze jeden utwór, więc wrócimy na chwilkę jeszcze do El Perro del Mar z jej debiutańskiego albumu. Wprawdzie w wersji rozszerzonej, która ukazała się parę lat później. To będzie demo piosenki In the Woods. Nazywam się Gaba Kulka, to była Głowa, Serce, Baza i przygotowałam audycję razem z Aleksandrą Baszun i Krzysztofem Saganem. Do usłyszenia za tydzień. Take my